وأسماؤه وصفاته والثناء عليه والصلاة على أحب وأقرب خلقه إليه الذي أرسله رحمة للعالمين ومبشرا وداعيا ومنذرا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه ينبقي ما يلين بنيو نيت أكبك جلتم ولين دي دفاق فيها وحمي جناو كتب يا يالا بسم الله الرحمن الرحيم ديكو ديمبان ديكو دي ليب لو مونا لا واخ ولا لو مونا لا جاف دي سانت يالا يي تام ديكو ويتال ديكو ديلول كنت دي مول ييو gannaaw bu defé loolu ñu ngi ñaan salatu salaam yalla yalla nako dëkk ci ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam gannaaw loolu ñu tam nak di julli ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak sahabaam ak bokkam yaay bokkam lawna ba ñi moy ba ci suñu jamono bi ñu moy ci lim fi indi woon gannaaw loolu nak sëñ bi neena mu ngi leen di nuyu ci nuyoo bi ñu ñu digal leneen koy nuyu woon ci mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi. Di yëgal mbokk yi ne fii dara andiw ma fi lu dul bokk gi ma ko bokk ak yéen. Li ngi ne fii mi ngi yëgal képp ku fi teew bokk yi ne leen fii dara indiw ko fi lu mooy lim ci bokk ak ñëpp rek. Ndax mboolem jàkk yi baytullahi mooy seen cosaan. Ndax nee na mboolem jàkk yi néegu yàlla ba la ca màkkaay seen cosaan. Te yàlla wax na ci xàq ñu fa dëkk ak gan ñi sawaaun il aatiwu fii wal baad. Yàlla wax ak ñun ci alquran ni màkk gii kaabu gii kat ku dëkk ci xuri màkka ku dëkk ca sénégal ku dëkk ca leen ñoo ci bokk àtte. La ca yàlla teg nag yàlla nañ ci yàlla musal wa man yurid bi ilxaadi minu nidafu min azaabi llalim. Loolu ba jilee ku na ba ci sunu ba jag gi wa ma yàlla ne nit bi ñëpp ko bokk ku fi dëkk ku fi dan bu fi ñëw waaye képp koo xam ne dina dee du génn da nga fee wala nga dugg si def na ko tudul noona wala nga dugg si loo xam ne lii nit bu laaju ko yàlla ne danaa la musal musalu yàlla yan sa la musal danaa la musal du yu méttee méttee méttee métti. Dama defe ne nit boo xam ne dafa waaje ca kër ga. Ñu ne dafa defe ne nit bu waaje ca biir këram. Foo jëm. Ñu ne ko foo jëm. Jàkk ja. Mu ne jàkk ja laa jëm. War na jàpp ne gane wu jul wanewul kenn kenn kenn lu dul lay yàlla lay wàcc ngan. Ah war naa xam ne sa këram boobu mu jëm ni jëm ci jàkk ja bu yeggee ci jàkk ja du kenn la fay gane lu mooy Mawlana tabaraka wa taala ne mu ne. Jullit bu dugg ca jàkk na nga ci bare dugge ak teggin ya ak yan foor a def yàlla ne mooy nekk sa muuruy ba ba ngay gën. Waa nee na jullit bu la yoxoo ci jàkk dugge fa na nga ko war a dugge nee na def la nga war a jëkk a def toog na nga war a toogee loolee day moo la jëng ba baa nga fay gën. Yonent bi nee na su boobaa nañ la tudde sallallahu alayhi wa sallam nañ la tudde xabiballah. yaa ngi cëram ba mu ne rogg yéen ci gi ne tuddee leen kooku soppeeg yàlla bi. Su defee safaan ba ba xëy ba allahi la tudd yàlla nga ci yàlla mu sant. Boo duggee ci jàkk nag bu la neex tàllal tànk bu la neex ñu cëllal bu la neex bëj-bëj bu la neex jàpp loo neex jàpp nee na nañ la tuddee nee na noonu bi yàlla bi. Sallallahu alayhi wa sallam lamma usriya bihi. Dina yoon ci bi sallallahu alayhi wa sallam bañ ko ràññaanee. Bokk na ca la ko yàlla terale. Ne ko saw xeet ku ci def bakkaar danañ la muñal ñetti fan soo tuubee ñu jégal la. Nga def ko ne ci teral bu ma la teral teralaa la ci saw xeet bokk na ca teraa nga ku ci def bakkaar daañ la muñal ñetti fan ba lañ la ko bindal mu di la dégg. Su tuubu lit ñu bàyyi fa benn ba rek ba ba ngay tuub. Nee na su tuubu lit dañ koy bàyyi benn bakkaar ba rek duñ ko dugalee ba baamuñ tuub. Ba mu des benn nag. Ba mu des benn bakkaar nag. Ci dugg ku dugg ci jàkka. Mooy ko dugg ci jàkka. Def fa loo xam ne lii wàllu adduna kese la. Def fa loo xam ne lii wàllu. jëmul ci luy jëfër lu jëm ci jàkka ja, loo fa mënoon a def ci jaamu yàlla des na ko mab. ndax yonent bi doy na leen. bu leen xaaj bàyyi daaye kay ci seen moroomu jaam xana yonent bi seen leen doy. kooku nag kon yonent bee ko wax. Seydou Alhaj Malick di suñu mbokkum taalube, di suñu mbokkum jullit, moom itam way ko ndax mu gën a jege ñu mën ko dégg. aadaabul masjidi tere yi dañ ko andi. moo tax Seydou Alhaj Malick way ko ndax mu. ليكون سهل المأخذ ليكون سهل الفهم. kon nag maa ngi jot andaki bokk jëm ci bokk yéen ñëpp ak ñun ñëpp xata waat yi ñu jéggi yàlla na ko yàlla daf mu nekk kafaara. الخطوات إلى المسجد من المكفرات. moo tax Seydou Alhaj Malick ne man sama jàkk sori sama dëkku aay moo ma gënal ndax ca lay tuyaaba ji di gën a bare. ndax tànk boo yëkkati yàlla yéege. boo teg mu far ay bakkaar. ba ngay àgg ci jàkka ji. suñu jéego yii yal na ko yàlla yéegal ci jéego yooyu. maa ngi nuyu yilimaan ji, di nuyu waa jàkka ji, di nuyu magi jàkka ji ak ndawi jàkka ji. di nuyu kilifa yi nga xam ne fekk naa leen fi jiddu kilifa yi aada. dale ko ci ki nga xam ne kii mag la ci ñun mu di Mbaye bint Faye ak ñi demee ne moom ci jàkka ji. dale ko ci Alhaji Mbaye bint Faye mële nga xam ne mag la ci moom ak ñeneen mag ñu nekk ci jàkka ji di kilifa. di leen massawu ci coono yi yal na ko yàlla woyafal. te wuñ ñi ko teggi ko. di leen ndokkeel ci mboole mbég yi nga xam ne am na yi ñu yëg ak yi ñu yëgul. te di ñaan yàlla yàlla bu yàlla bañ di ko dolli sabaha masaa. te yàggal ko itam. te bu mu ci doon yàlla ci dugal loxol ndimbalam. dugal ca loxol wattoom ba dara du ko ñaaj di ko yàq. képp koo xam ne kii am nga ko jiitule ñu ngi la koy jaal di ñaan yàlla na yàlla def aljannata mutaqallabahu wa maswahu ca góor ña mutaqallabahunna wa maswahunna ca jigéen ña ba ci yaayu cawakan. ci wala ka sa morom ñatt señ ba ngi ñaan ñoñe ñepp yalla yalla def aljana di gën daagu kay di gën nokku lu kay di gën fiix lu kay di leen ba dañ ko kay wax na ko nak joxe ci goor ñaar xéti jigen ñaar ko ci yaay tawkan ñi ci sanam ñi ngi leen di jaali suñu mbokk suñu jarba tafsir mbokk ñi ngi jaale ñepp mbokkam jarbatam alhaji tafsir mbokk mo mu ngeen xam ci nit yepp tabarakallah yalla mom nako am ñi ma yegg am ñi ma yegul neena ak ñi mu yegg ak ñi mu yegul yepp nak yalna yalla def aljanna muy seen waccu ay dekkal ak sallallahu alaihi wasallam neena julli ñi dem yepp daal yalna yalla def aljanna di seen dekkou kay yalla bu ci yalla yam ak ñoom yalla leen jafal sallallahu alaihi wasallam ñu jël dekkal lo fofé ñu nit yalla ñu fi yalla yagalat lool suñu démé it yalla ñu yalla boole ci ñey dekk ak sallallahu alaihi wasallam yalla ko fi yagal yalla ko fi yalla yagal mom mi ak ñun de sayu ñu démé yalla yeef yalla ñu yalla jafal sallallahu alaihi wasallam mu jiru dekkalo ñu ngi balu ñepp haq di ñaan yalla nañ yalla boole bal ngi balu ñepp haq nak di mu ma melu kenn haq ne na ngi ñaan yalla yalla boole bal yalla nu yalla wattul ko le re gi nga xamne mo ne kon digante mak ñe ba jur jotaay bi ñu ne mu ñepp dafa ak mak ñu meñoon kon tay bi ci dajé yalla ñu yalla wattul ko le re gi nga xamne mo lamboon mak ñi nga xamne ñoo dem ñu wutul leen fi la dalé ci ba jakk ji nekké barak ak pak ba légui ko dalé ci jakk ji ñu mo nekké ci pak ko barak tam ku ci ba légui ci mu di taw ñi ñi fi defandi lepp lu ñu def yalla nako yalla yéegal ci lol mak ñi fi jëk jitu won ñi dem yi ñu fi def nak mu ñu mu bari yalla nako yalla yéegal ci jëf bi mak ñi suñu bokk gi ak suñu ko leer gi yalla nako yalla yéegal fofu yaa doona ñoom yalla leen garantie bopam yalla ñu yegal fofu neena mag ñoñe ñoom raw nañu ndax yalla leen garantie bopam ko yalla ñu yalla yegal te ñoom ñoñe wattaba'atuhum je yalla nañ ci yalla boole ne jangon ay di wala dina amul wattaba'atuhum duniyatum bafa ay je tere kon mag ñu tay am nañ garantie ñun ñi yalla ñu yalla yegal te ñoom dik gi fi dik yalla yalla kesse lu jog seytane bëgg ci dugg waay yalla yalla dox suñu digënté ak seytane ndagam yenen te bi la yenen te la bayiwul waxatuma la kenen yalla yalla dox suñu digënté ak mom légui nak waxtan bi yépp man ma natake samay battu rek ngir jëmmi yalla tabaaraku wa ta'ala gis jamono bi ni mu doxé ñepp jaaxlé te ci jaaxlé gi la bok waye ma gis lo xamne suñ ca ngoyé danañu delu at ba jax li gi dañ tem nga bay ko ci yalla waye dina mu gis lo xamne buñ ci bok ci moy insha allah tan taqliko jax li gi te loolu mu nga bay ko ko yalla yalla tabaarak wa ta'ala kan ñu bind neena moye yalla tabaarak wa ta'ala kan ñu bind ana mom ndax baye ak ndaye ñu bind mo ndax baye ak ndaye ñu bind dedet mo bañu nekk ci adam ana baye ana ndaye ba mu ñu jëlé min al adami ila al wujud anañu mo ko yalla jëfëndiku ci dogal lam nak bi ñu jëlé ci ñatt ci ñu ci am boba ana baay ngay ba yalla préparé ci bu ci bi nga xamné moy ci ngay dogay sa bobo mo ko yalla préparé dang ko ci bi nga xamné mo nga sa baay di lek mo nga sa baay di lek lé dem ci wana go lé di ci bulik wala lé di jarat wala lé di ñëlé yalla dogal ci lo xamne mo lay sof yow doom ci su ko fekk su de ci jëm ci jarign ba wala suik ba bu de ci yene ko la ko li ci ci ci ga yalla ngi ci dogal jëm wo xamne wi ma tam ba ci jëri ci mom lay lek ci la yalla yi ana li ci la koy may doom ci tuddu ibrahim wala ci bu ciore ba wala ci bu ciore ba la xamne wa ngay jaay gogu buñ ko sax bo jëgul wala laakh ba moob ba yooye sottee ba sa bàyyi bank tepp ceeb yi ban la ci yow yaa cee juddoo. Mooy yow ba ceeb ba bosee ba noppi. Waaw waaw waaw ba ceeb ba bosee ba noppi ba sa bàyyi di dank ba sa bàyyi kat comme dañ cee yenn tepp rek dank ko la mu dank kay mën naa am sax mat na ñaar bu ci jot bu dee ci dank ñenn ñi nee na moo ban ben tepp la ban tepp ceeb. Ba sa bàyyi. Moo ci doon tey la lañ ko. Ba sa bàyyi dankee ba seex. Moo ba sa bàyyi dankee ba seex. Yàlla teqale ci boobu. Yàlla teqale ci boobu. Ban nga ci doon ndax saw ma nga wala dem ca wanam wa wala bi la yàlla formé ban nga ci. Moo bàyyi nañ ci tippay saqali ma yow xam nga fépp walay sos moom fépp walay sos moom bokk ak way dem ca wanag wa ak way dem ci sécurité yooyu mun a xam nga leen. Waaw kii jaar ak yow fii. Nee na kon kii jaar ak yow fii. Fab ci dunduk boppam jox la. Fab ci kattan boppam jox la. Fab ci kattan boppam roof la. Ngay dem ba door sa dënn di jàkkaarloog moom. Ngay dem ba jàkkaarloog moom di door sa dënn. Ana ko na gën a ñàkk jom. Kana la gën a ñàkk jom kenn. Waa bi mu defee yow nii ba noppi. Moo fi yàlla defee yow nii ba noppi. Bàyyilaat sa bopp. Bàyyilaat sa bopp. Soo lambee sa poos. Boo lambee sa poos. Ne maa nga jëm kër baarut jëndi. Ne maa ngay dem kër Mouhamad baarut jëndi fii. Wala kër Marel Porom. Yàlla du la wax ne déet. Yàlla du la déet. Bàyyi la sa bopp rek te moo la jox lépp. Mu def nag. Yàlla def nag. Nga nekkul waral lii. Yàlla nag moom bàyyi na la nga liibal te moo la jox li nga yore. Daagu ba ci bitti pëcc ni la la neex. Ana gëm. Yow nag yàlla def li ko neex ci bindé bi nga ne du jàll. Kon ana sa gëm yàlla ak sa sopp yàlla. Kon ana gëm yàlla ak sopp yàlla ga amul. Amul. Amul. Soo amoon doo ko def. Soo amoon doo def loolu da ngay bàyyi yàlla ci sañ sañam. Te amul genn dund wala benn gouvernement wala benn yëngu bu dul bu local rek la. Nee na noo fi dégg mu yëngu wala ñu di ko mën a tuddee dara wala nguur bu ñuy janoon loolee daanaka local la rek nguur daal yàlla baaru. Ana ruum. Ana na waaru. Ruum doo na ruum. Ana mu. Ana mu. Ana Colossène. Ana Colossène. Wax leen ma. Dem nañ ko. Nee na dem nañu. Ana Ponti. Ana Ponti. Ana Balèze. Nee na Ana Balèze jaay mi fi ñëw. Ana Kelador. Ana Kelador. Ana Senghor Barki Démb. Ana Senghor Barki Démb. Ana Seydil Hadj Madi. Ana Seydil Hadj Madi. Ana Baye Serigne Touba. Ana Mame Borom Touba. Ana Rasulullah. Ana Rasulullah. In qaradu. Nee na ñoom ñëpp nañ nañ ñu nekk ñu fi woon. Daraju kama daraja al qurun wa ghalahum. Xayru mu xale bi. Nee na ñooñu day maas boo ne fi ñëwoon buur yaa sa ñu sal bi ñëpp nee nañ mes naka nga xam ne ñu leen jiitu woon noonu ñu mes kon nee na ñun ñii cee war nañ cee xamee ni yàlla bindu kenn pour ñu biir si bañ a dem. Doomu Adama mënul génn ñaari bés. Nee na doomu Adama ñaari bés yi mënu ko génn. Yow mun laka wa yow mun alayka. Ah nee na bés bi nga xam ne biir dañ la cee jox bi la xam. Ak bés bi nga xam ni moo lay waral boppam. Ak bés bi nga xam ne moo la waral boppam. Wala sax ñetti bés rek la am. Wala ñetti bés la. Bu juddoo amee. Bu juddoo amee. Benn bàngoog. Benn ngoog. Dese nga ñaar. Dese nga ñaar. Bésu barsax. Bésu barsax. Ñaareel bàngoog. Ñaareel dese ngoog. Ñetteel ba. Ñetteel ba. Yàlla ne yaa maasharal jinni walin si. Yàlla ne yéen mboolem nit ñi jinni yi. In istataatumu an tanfudu min aqtari samaawaati wal ard. Yemb ci sama kanam bu fekkee man ngeen a làqatu wala njuul wala nëbbutu wala daw ba raw sama nguur ngoog def leen fu ngeen def rek man ngeen fay jar. Bii yàlla na yàgg te rafet. Kon nee na bii yàlla na yàgg te rafet. Bu ñaareel bi yàlla na ko dàq. Bu ñaareel bi yàlla na dàq bu njëkk bi ci neex. Bu ñetteel bi yàlla na dàq yépp àjjanaa ngoog dugg leen. Ñetteel ba nag yàlla na ko gën a dàq te mooy àjjanaa ngoog te àjjana ku ma dugg ci dogal yàlla jootoo ko génn. Xew-xew yii xew ci jamono bi. Nee na xew-xew yii ci jamono bi. Tax ñu bëgg a saalit ba fàtte démb. Tax ñu bëgg a saalit nag ba fàtte démb. Bu ñu ko def. Waay bu ñu def loolu. Nañu góorgóorlu. Nañu góorgóorlu. Am na lu ma ci defoon. Nee na moom nag am na lu ma ci bind. Wa inni bi bismillahi nusxi abtadi ilaykum ibadallahi turran di def ndigal. لما قال مولانا العليل حبيبه وذكر لعل الله ينفع من عقل. احاديث خير الخلق احاديث خير الخلق مويسما فندما واي كتاب للهدايه قد نزل واقوال اهل العلم لله غرغري بهم فاقتدوا ين يب جميعا كبيتين لولو سن بي وخون نكو اي ابي يغ ابي يغ يغ يغ مانام وي ولك جن ولا دا داف كو واخ سي يارام جن دا سي ولو خمنا بو سي خالي جوغي دا نين كو ديك دا لين لير waye lam ci tekk wax wax dal modi neena ma ngi tuddu nak turu bour bu mag bi nga xamne kenn tekk ko ci ñun mom lay tambale sama wax ji di ci roy ndigal nak ndax lepp loy def dañ ci tuddu turu yalla mom la ñëw ci bi wax xamna bu ko xali waxe mu gën leena leer abdou mbay jang ci tuddu ñu waxtanam du yag sax dañ ci fab ay alcorane nak tekk ko ci waxtan ci yeen ñu jëtël na asluf ci li mu bindon bu yag mu aju ci jamono ji melni tay la dess bu jaggu dess li ay way seen bi ne dana fab ay sunu borom ak dur ko ci ko waxtan mu mu doona ñaan ta taxali wa inni bismillahi nusya abtadi ilaykum ibadallahi turran di def digal lima qala maulana ali li habibihi وذكر لعل الله ينفع من عقل أحاديث خير الخلق مويس مفندما وآي كتاب للهداية قد نزل وأقوال أهل العلم لله قرقري بهم فاقتدوا ين جميعا بلا كسل ci la biire leen yeen réew mi nekkit musalliyan ala almustawa walaali ak ña ko daa jëfal salaatan mu tolloog qadrahu inda rabbihi wa miqdaarahu walaali rabbi dhawi lmusul ngir ak bëgg muccug réew mi ak ñi ko dëkke ñépp di ñaan sa borom looli te bëggit lu leen sagal li lee tax ma jóg tey ji di leen woo ahibati ila kulli ma yurdihi ngir wut lu leen musal wamaali araakum gaañi yéen ñépp ngeen di yéem ci mbir mi ñu dal wallahi yéen yéen a gàtt xel min al azamati wal jafaafi wa xayrihi la koy dindi mooy jox yàlla yéen ñépp seeni xol wain antumu def ngeen ko wallahi taxnamu مناكم من الرحمن ذي الجود والنحل سمير قد في قومي والله تغنموا مناكم من الرحمن ذي الجود والنحل نجن خمي أن الله مبرك مجير تمام لقصاب ديدل لصوت بلا حيل تيد مايك يرزق الخلائق وحده عمو لن نمبل نيالكو ممرك ماي لهل أنا طول حيتان ياك طيور ياك نمل نيوم من الحشرات والدواب كجيس ونيل وصورة دم دم جدا فكلي موخ mu leer nan misl alchams yow doo ko mën toxal wa suratu di ndam ca daa fekk lii ma wax mu leer nan ñi misl alchams kenn du ko mën toxal axi da nga gam wax ji ila kunta muminan bi rabbika ta'rif annahu moy ki ñuy dundal teyit ñi malim ak ñun ala allah rizquna teyit moy ko xam fam dencu ndem xam nga yow faqul teyit ñi malim ak ñun ala allah rizquna teyit moy ko xam fam dencu ndem xam nga yow waxal wa in ta'jabu kaylan ma wakhlal lana ajab ba ngeen xam ni rabbul arsh mom rek moy dogal wa ma sha'a wala la qasa mon am keneen ku du mom do def te dindi do amal qada ma qada wa huwa al muqaddiru ma yasha maqadiru in lam tasha lo ci man jagnal radina bi hukmi llahi fina wala nura nunazi'uhu fima qadahu bila hazal wa hukmu ilahi al'arshi madin ala alwara ila sha'ahum am lam yasha'hum bila jadal إلهي لك الحمد الذي أنت أهل علينا كما ترضى تنبير مب مدقل ألا فاعلموا أن العلي ركم دبور ددي صوت مم في ملكه لكنيخ دخل كدل مم سدي صول برمن دوت دخ ci bitte ci bir dal qawl de su ko man toxal law sallimu kull al umur wa taslamu mata kana abduna kadha fa huwa qad wasal ila rabbi min dun shakk fajriban tajid qawlana haqqan wa da qawla man jahil وما احد قد اسلم الامر كله لخالقه الا وفاز بما مل الا ايها الاخوان دخلن ما سين خول تدغلوما توت قومي ما واخلن لولن دفل الا ايها الاخوان دخلن ما سين خول te degluma tout qawmi ma wax len lu len defal ala ayyuha al ikhwan jox len ma seeni xol te degluma tout qawmi ma wax len lu len defal tañu khaliquna moy yalla wala kan moy suñu khaliq muy yeen ci nu bind yalla wala kan nu bind yalla ñu bind ndax amul sañ sañ ci ñun neena mo ndax yalla mo amul sañ sañ ci mun da ram moy japp suñu waromum jam def ci mom lo xamni li dana tax lu mu nak donte lu du deug ñu and ci ak mom kon yalla nak mom nga xamne du jog ci deug mun le zam yalla sax suñu waromum jam mu te ko ca ko ba nu mu te budul dëgg sax nu ànd ci ak moom mokkoon yàlla ñu sàkk lépp na du nuy def ak moom dama defe ne kon suñu jàngoro ji ñu dal moo di ñun ñëpp ñu ànd dellu ci yàlla yàlla nañ ko yàlla defal nee na kon gisul seen saafa la ci jàngoro ji ñu dal lu moy ñun ñëpp ñu ànd dellu ci yàlla mi ñu bindoon te dañu nekk ci jamono boo xam ne bi ñëpp ànd ak gëlëm réew su ñëpp ak kuy ommat moom réew bu ñëpp deesel ma ak ku leen di ommat kenn kenn hôpital su docteur yi tëddee ma l'hôpital bu docteur yëpp ne laaj ci la boole ca lafañ lafañ boole ca sereengal na muy jóge fa mu nekk sereengal mën naa jóge ca armoire bi di fikir kennam ñun ñii ci dund boobu la ñu nekk di dund léegi léegi ñun ñii la xol yi ag na ci rapp ba jàkk yi mënatul saafara, juma yi mënatuñu saafara, kon a'imma yi dootuñu mën a saafara. Jullit boo xam ne dem na ba qaala Allahu dootu dugg xol ba, qaala rasulullahi dootu dugg xol ba, kon qaala al ulama na muy dugg xol ba. Mu jullit boo xam ne yàlla nee na dootu dugg ci xolam, rasulullahi nee na dootu dugg ci xolam, mu kon sëriñ ba nee na nu muy dugg ci xolam. Yal na yàlla fóotal boppam xol yi moom mi ko bind. Yal na yàlla fóotal boppam xol yi ba mu set. Doomu aadama ñaar yu tuutee ko seq, su bonee bon na, su baaxee baax na. Yal na yàlla baaxal lépp. Doomu aadama ñaar yu tuutee ko seq, su yooye baaxee baax na, su yooye bonee bon na. Al mar'u bi qalbi bi asgharayhi qalbihi wa lisanihi. Daal ma ngay amee soo ci ñaari way way ndawam yi mooy lam yi wa ak xol. Yal na yàlla rafetal lam yi ak lépp lu ci jóge. Kon yal na yàlla rafetal lam yi mu jàppale ci xol bi yëpp rafet. Yal na yàlla rafetal xol yi ak lépp lu ko lu mu ëmb. Yal na yàlla rafetal xol yi ak lépp lu mu ëmb. Say yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne. وعلى آله وأصحابه وخلفائه